протестуючи. «Не називайте мене «мілійший»? А хто ж ти є?» І помітивши Лукію, чи, може, відчувши полум'я її гніву, яке вона внесла до кімнати з собою, Яцуба обертається до неї. «Ось, полюбуйся на свого, справжній радіопорушник, хоч і малолітній. Він із своїми штучками в ефір, ну а ми його і запеленгували». «Не так ви, як ми», – поправив Яцубу офіцер з полігона і посміхнувся до своїх товаришів, що оточували Віталика. «Але, видно, зовсім не збиралися надівати на хлопця наручники». Декого з військових Лукія знала в обличчя. Бачила, коли вони з'являлися в радгоспі на своєму закуреному газику. А старшим зустрічалася на шефських зборах. Тепер всі вони були офіційні, були сповнені усвідомлення своїх прав. Постороннє вдирання в ефір не могли нікому дозволити. Але їхні смагляві обличчя знову ворухнулись усміхами, коли вони, понахилявшись, стали розглядати Віталіїв передавач, примітивну кустарну штуку в грубій коробці, що, однак, давала змогу господареві посилати слова привіту та музику в степ о тій недосяжній для інших дівчині тоні. «Акт складено, а це ми конфіскуємо», – каже Яцуба, і обома руками бере зі столу Віталиків передавач. «Постав на місце», – припинила Яцубу Лукія. «Ні, вибачай, мілейша, конфіскуємо», – з притиском повторив Яцуба, націливши на неї чорні блискучі свердловини очей. «Якщо вже ти, недоліткові, дозволяєш любовні шури-мури, то хай на мотоцикл та й жене собі на побачення, а ефір засмічувати посторонніми словами. Не смій. Багато ти своєму недоліткові дозволяєш. Любовні шури-мури в ефірі розводить. Звиняй. Засмічувати ефір нікому не дозволимо». Лукія глянула на сина. «Це правда?» «Так, він говорить правду», – відкритим поглядом відповів їй син. «Я звертався до неї через ефір. Я говорив їй слова кохання, і цей передатчик ще повен моєю ніжністю, моєю любов'ю. Тільки Яцуба, обтяжений речовим своїм доказом, зробив крок до порога, Лукія стала навпроти, пащила щоками аж до його худого, по-вовчому витягнутого обличчя. «Дай сюди!» І не встиг Яцуба схаменутись, як Лукія вишарпнула передавач у нього з рук і з усього розмаху трахнула об підлогу. Це був кінець. Не стало Яцуби. Розбіглися поняті, поспішили попрощатись військові. Газик їхній якось аж весело гайнув від двору, крутнув біля контори, наробив куряви на вулиці Пузатих і зник у степу. Все вгамувалось. Минув час, і світло погасло у вікнах Лукії, і довго ще одначе після цього мати з темряви веранди, а син із своєї розкладайки в садку, чули, як рівно, невтомно цвірчить десь у кущах той коник, якому 2000 літ.